Buiten is het lekker warm. En vanuit Den Haag, Nederland, is dit Flubbercast deel 3. Deze plaat die vat toch wel het gevoel samen van deze dag. Want wat was het lekker warm vandaag. Echt geweldig. Het was alleen een beetje jammer dat ik natuurlijk moest werken. Maar op de heenweg en op de terugweg heb ik er erg van kunnen genieten. En daarna ook nog wel eventjes. Ik was om 5:30 ongeveer buiten. En het zonnetje scheen nog steeds heerlijk. Dus echt fantastisch. Met al die fijne zomerse geluiden. La Camisa Negra. Volgens mij is dat wel de zomerhit van dit jaar. Vorig jaar hebben we niet echt een zomerhit gehad, geloof ik. Nee, ik zit even te denken wat het weer was. Maar het verschrikkelijk... Ja, Layahi, Layaha, Dagon Distrea, weet ik hoe het heette. Dat is alweer 2 jaar geleden. Maar volgens mij wordt dit wel de fijne zomerhit van dit jaar. En tja, terwijl heel Nederland nu naar het WK zit te kijken, staat nu 2-1 voor Duitsland. De eerste helft is bijna afgelopen. Ik word er een beetje moe van, al die WK-gekte. Ik heb ook echt vandaag demonstratief de sociaal geweigerd bij McDonald's. En Sjoe kwam al, mijn huisgenoot, die kwam naar me toe. Met een wuppie die had hij bij McDonald's gehad. Die hebben we net met z'n tweeën symbolisch verbrand. Want we zijn allebei echt geen WK-fans. En ja, bij mij heeft waarschijnlijk iets mee te maken dat ik gewoon niet van het WK hou. Ik kan zeggen dat het feit dat ik homo ben, maar ja, dan zijn de vooroordelen toch bevestigd. Maar ik weet niet hoe dat in mijn huisgenoots geval zit. Dus, hij is gewoon hetero, zegt hij. Maar die heeft dus ook een enorme hekel aan het WK en aan Oranje. Nou, het is bij mij niet. Ik heb meer hekel aan het Oranje gevoel, zeg maar. Massale, met z'n allen een koe op je hoofd zetten. En met z'n allen inderdaad die sociaal van McDonald's, dat hele idee. Dat staat me gewoon echt totaal niet aan. En daarom ben ik dus nu ook in plaats van naar Duitsland nog wat aan het kijken, ben ik deze podcast aan het opnemen, deze Flubbercast bedoel ik. En ja, dat is het. En nog een paar weekjes, want het is net begonnen dat 2K en ik hoef nog maar een paar dagen te werken en ik heb al lekker 3 weken vrij. En als het goed is, komt tegen die tijd ook mijn moeder terug uit Bali. En nu heb ik dus weer hetzelfde probleem als vorige keer met mijn koptelefoon in de vorige. En dan ga ik hem even op met een andere opzetten. Kijk, spannend. Moeder is dus bijna terug uit Bali. Die komt eventjes voor korte tijd waarschijnlijk even hier weer in Nederland. En dan kunnen we eventjes gezellig bij kletsen over haar avontuurtjes in haar resort. En ik ben benieuwd. Dat allemaal volgende week. Volgens mij, ik weet niet precies, de 16e dacht ik. Of rond die periode in ieder geval. In die week komt ze terug. En dan ga ik haar eventjes ophalen, denk ik. Met de fijne automobiel vanaf Schiphol. Wat wilde ik ook nog even laten horen? Oh ja, een stukje Daily Source Code van Adam Curry. Tenminste, het is Adam Curry samen met zijn echte genote Patricia Pai. Dat is wel grappig, want zij komt regelmatig langs bij mijn show om allerlei leuke verhalen te vertellen. En ja, het is wel grappig, want ze is natuurlijk gewoon een Rotterdamse. En het is gewoon zo grappig, want ze kan best wel goed Engels natuurlijk. Alleen je hoort gewoon echt dat Rotterdamse accent erdoor. En laatst had ze een avontuur beleefd. En dat wil ik jullie toch even laten horen. Want ik ga er eigenlijk vanuit dat niemand zomaar... ja, tenminste, ik heb het wel eens gezegd, geloof ik. De dailysourcecode.com. Ook te bereiken via curry.com. Dat zeg maar... erg grappig is af en toe. Het is wel het Engels, maar op zich het is allemaal wel te begrijpen. En ik ga jullie nu even een stukje laten horen van 24 mei. Afgelopen 24 mei. Toen zaten ze in een of ander hotel ergens in Amerika. En toen ging Patricia een beetje verhalen vertellen over wat ze meemaakte. Dat was erg grappig. Ik laat het even horen. So when we arrived here, we said we were very tired. Take your hand away because you're covering the microphone. We were very, very tired. Let me just, you can keep talking. I'll just change that a little bit. All right. And, couldn't say anything anymore. I mean, I had to put my feet up because you're walking a lot here. Yeah. You know, and you walk fast. Mm-hmm. It's very hard for me. Your legs are so much longer than mine. So when we came here, we were tired. And I said, well, you know, I'll go outside and I'll find our I'll find my a new charger and a new adapter and an adapter for you, because I felt very, very, you know, bad about it. So I went outside. First, I went downstairs in the shop, didn't have it. Went to the next hotel, didn't have it. And so I walked on Lexington Avenue, mm-hmm. and finally I found sort of that foreign electrical stores that they have. Yeah, like a Fifth Avenue camera with guys shop. Guys screaming outside. Hey, I want to buy a GPS. Yeah. Yeah. But actually, while I was walking outside, I thought, oh my God, I forgot my piece of plastic in my mouth, because I told the peeps, yeah, a couple of days ago that I went to the dentist and he took everything out on one side. So you have a little snap-in plate with some temporary fake teeth, right? Party teeth. Yeah, and now it's not teeth; it's actually molars. You know. Yeah. Well, but if you don't have them in and you smile, it's just before the canine. Yeah, you know, the canine. The hooked up. Yeah. So. And. Whenever you smile now without it in. But at the end of the day, wait. Just, let me explain so people can get a visual. Okay. Yeah. When you smile, smile for me. And I have smile. I have a big smile. You look like a pirate. Yes, a pirate. Yeah, a pirate. And I have a big smile. Yeah, you know, with you a know. Big gaping Very, hole now. Yeah. You see 100 teeth when I smile. Yeah. And so while I was walking on Lexington, I thought, oh, girl, I have no teeth. It doesn't matter, because no, I don't need to smile to anybody anyway. So, when I speak, you don't see it. Only mm-hmm. when I give my big smile. So I'm walking, and so I found that store, I got it, I walked all the way back, I came to the hotel, stepped into the elevator, and halfway the elevator stopped, and I thought, oh shit, I want to be upstairs now. The doors open, and a bunch of gorgeous, I mean, you know, very well-dressed men step into my You're the only one in the elevator. I'm the only one in the elevator. Right. So I go back a little bit, and everybody steps in, and in front of me. How many guys? Like I think about six guys? Yeah, four or five guys with a very tall guy. The tall guy stands in front of me, and I see Bill Clinton. President Bill Clinton. President Bill Clinton steps in front of me, and you know I like him. Oh yeah, you always you have a lot to say about him. Yes, like I you like think him. His package is big. It must be. Yeah. You know, he's very popular with the now, ladies. He's a big guy, now, isn't he? Now, I have to say, I was very impressed the moment he's he was... Tall. He's I was a, very that's impressed. That's what people say, yeah. He was standing in front of me, and I thought, whoa. Yeah. That, you whoa. Know, you're whoa, but he's whoa. He's more whoa than me? He's more whoa to the outside, more, I mean, wider. Yeah. Wider. He's, you know, like you are tall and slim. Yeah. He's more, you know. But he's about my height, isn't he? But he looks good, I have to say. So I'm looking at him, and in my... You know, because I... Your nature. I was in shock. Yeah. So I said something like, hello. they hello. Came up, hello. Because five guys jumped Look into the what, elevator. You know, what's coming? It was just, it came up. Hello. Yeah. And he said to me, well, hello. Hello. Hello. And I give him a big smile. And while I'm doing that, I think... Oh my God! I'm not wearing teeth. And so you went like, "Hi, matey." Hello. And so I thought, "Oh man, no. That's horrible. Yeah. That's horrible." He was not wearing teeth. And what did he say after that? Well, he didn't say anything, but he was very being very charming and flirting. And what did he say? Come on, don't just say that. I mean, so you said. Hello, and give him the big. Did he immediately go? Oh shit! I said hello. That's what he said. Hello, and that's it. And now he was just talking to you? To everyone. No, not what to me. What was he saying? Because I turned around. I thought, oh my God! I just hang my head down, and I thought I'm not going to say anything anymore. So you didn't hear what he? I was very. I was just your overwhelmed. Chance. I know. Your chance. Normally I would have said, sir. Well, you are very good looking, Mr. President. I have to say. I understand now what was going on back then. You would have said that too, wouldn't you? Yeah, I would have said that, but I thought, better not say anything. Okay, so what have we learned? What have we learned from this? Well, don't forget your teeth, because you never know when you're going to run into a former United States president. That is just the absolute... Yeah, that was my chance. Oh, yeah. Could have go. I think if I was into it and I was married to you. You could have gotten them with your teeth in? Probably. One second. Let me just tell the folks who are listening to us on Sirius Stars 102 that more Adventures of Patricia can be found at dailysourcecode.com en Pacific Coast Hellway. Oh, hij zegt het nou ook nog. Dat wil ik dus ook zeggen. Dus als je meer van dit soort fijne gesprekken wil horen tussen Adam Curry en Patricia Pai, ga dan naar dailysourcecode.com. En ja, er is echt veel meer te vinden. Adam heeft echt een dagelijkse, zeg maar, 5 keer per week een source code. En dat vind ik nog wel een beetje veel, maar ik zit al op 3, dus binnen een week tijd. Dus nou, het gaat op zich de goede kant op. Maar altijd lachen met die Patricia Pai. Waar wilde ik het nog even over hebben? Ja, er zijn natuurlijk veel meer fijne podcasts zoals Don & Drew. Dat is ook een donandrewshow.com. Dat is ook altijd lachen. En ook de minuten waard. Het enige probleem is dus inderdaad waar ik nu achter begin te komen met al die podcasts, is dat ze allemaal wel, zeg maar, gemiddeld een kwartiertje duren. Of 20 minuten. Of misschien sommige langer. En dat ja, ik de tijd eigenlijk op een gegeven moment niet meer kan vinden om ze allemaal af te luisteren. Maar goed, de highlights blijf ik natuurlijk beluisteren. Adam Curry is echt vaste prik bij mij eigenlijk. En nu ook van zijn dochter. Die heeft de tweede inmiddels uitgebracht, zeg maar, op podsavethequeen.com. En mijn buren die zijn nu net aan het verbouwen terwijl ik aan het praten ben. Maar dat maakt op zich niet uit. Als je denkt van wat hoor ik daar tikken, dat zijn mijn buren. Die om 7 uur 's avonds leuk aan het verbouwen zijn. Ik ga nog 1 plaatje opzetten. Gezellig. En ik zat te denken aan wat leuke achtergrondvogelgeluiden. Eerst, die had ik net ook al. En het leuke plaatje van vandaag is Blondie met The Doors. Het is een leuke mix tussen de twee, Riders on the Storm en Rapture. En ik vond hem ook wel lekker zomers en zo. En ik vond het een mooie afsluiter voor vandaag. Bedankt voor het luisteren naar Supercast. Ja, tot de volgende keer maar weer. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone. Yeah. Podcast Blaster.